Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Radyo Tuğrası modern sabahlarda yeni bir saat başladı. Radyoların başındakilere günaydın bir kez daha. Fahir Önç ve Oktay Demirci stüdyomuzda hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk abicim. Ne yaptınız ne ettiniz ya? Bir şey diyeceğim, flash haber var elimde. Hadi canım. Stüdyoda bulunmuş bir not. Aa çok güzel. Ne bu abi? Aa o şeyler değil mi? Çıkartmalar var. Çıkartmalar mesela. 18 artı 13 artı. Heh. Sevgili Modern Sabahlar ekibine. Vay vay vay. Kimden geliyor? Sayın, özür dilerim. Sayın Modern Sabahlar. Oo. Evet. Sayın krizi olmadı iyi. Niye anında okusaydın yok da? Sesim okuyor. Evet. Ses daha önce okunmadı ya, double check yapmaya gerek var mı yok mu onu? Hocam diğer yansın. Diğer yansın. Sayın diye başlayan mektupla terslik olur. Benim mu? Stajyer olarak girdiğim yayında Sayın Fahir Bey'e akıllı işaretler sistemi uygulanmasını tavsiye etmiştiniz. Ben hatırlayamadım. Evet. Ben de her sorumlu stajyerin yapacağı gibi gittim ve kaptım getirdim. Umarım işinize yarar. Sorumlu stajyer Tuncay. Vallahi oğlum Tuncay işte bak. Vallahi neler getirmiş. Fahir sana kart göstereceğim bundan. Aa, 13 artı çok güzel. 13 artı. Aa, ben onları istiyorum. 7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi yani kitleyici içindir denmiş. Yani böyle arada bir kritik kesim daha mı var ya? 7 yaş üstü izleyebiliyor. 7-13 arası. Bir de 13 yaş izliyor. Abi 15 falan da olması lazım ya. 15-16 öyle bir şey yok mu? Sana kırmızı kart gösteriyorum. Ne o? Cinsellik unsurları içerir. Çok özür dilerim de kadın erkek sembolünün aynı halkada buluşması cinsellik unsuru mu demek? Nerede buluşması isterdiniz? Ya şimdi mesela bir anne baba düşün. Evet. Televizyonda bu işaret çıkıyor. Nerede anlayacak onun cinsellik olduğunu? Hani 13 artıyı anlıyor. Şiddeti anlıyor mesela, o şimşek gibi bir şey var orada. Bunu anne baba anlaması lazım. Anlamaz zaten. Onu. Anne baba mı anlamaz diyorsun? Evet. Geniş onu nasıl bir şey istersin? Sen nasıl bir şey istiyorsun? Valla cinselliği vurgulayan şey mesela iki tane halka olabilirdi. Olimpiyat halkası gibi mi? Hayır. Birbirine yani geçmiş. Iki bağımsız iki halka. Ama simetri. Simetri esasına dayalı. Başka? Evet. İki tane. O olabilirdi. Başka ne bileyim. Bence şu hareket olabilirdi ya. El var ya el. İki çift el ama. Çift olacak. O da zor. Onu işaretleştirmek zor. Böyle biraz daha grafik özellikleri taşıyor ya. Ha doğru. Cinsellik de şöyle bir şey olsa. Eskiden spor yapan adamların şeysi vardı. Hani spor müsabakalarında. Handball oynuyor. Şey yapıyor. Falan. Koşuyor falan. Piktogramları vardı. Diyorsun. Ha, piktogram mı deniyor onlara? Cinsellikte ne olacak? İki tane piktogram. İki piktogram. Onları. Nasıl duruyorlar? Vallahi i̇şte mesela kitap var içeride. Ben biliyorum o kitaptan ne. Üstelik değişmeli de olur. Ama onu da koymak. Hem öğretici olur bence. Ekrana bence koyulmaz abi o da. Nereye koymak istersin? Onu koyarsan bir de yaş şeyini de koymana gerek yok. Yan yana koyarsın mesela piktogramı. Yok şöyle düşüyorlar. Ben. Bu da herkes izleyebilir. Ne ama değişik durumlar olabilir. Benim anlattığım güzel olmaz mı? Çok senin güzel gösterdiğin olur. Güzel olabilir de bence mesela şöyle bir şey daha uygun olur. İki tane piktogram. Onların ismi çok güzelmiş bir masa, oğlum. Bir masa başında konuşurlarken. Tartışma programı. Hayır, tartışma programı cinsellik tabii üzerine konuşuyorlar. Ne anlaşılacak canım? Abi başka olmayacak onlar. Ben mesela 7 yaş üzeri hazır. Bence masa dursun gene. Tamam. Bilardo masası olabilir mi hocam? Olmasın karışır. Normal masa. Var. Tamam mı? Tamam. Bir tane piktograma beyaz saçlar yapacağız uzunca mı? Haydar Dümen. Oradan cinsellik konuşuyor. O daha vurgulu olabilir. Böyle yanlardan çıkartacağız. Zaten onun üstü kel ya. Evet doğru. Yanlardan hafif yaptım o piktograma. İki tane beyaz çizgi ya o kadar bitti, basit. Gitmişti. Peki şöyle bir şey olsa çok mu yavan olur? Bir tane masa. Evet. O masanın üstünde oturmuş bir piktogram. Nasıl oturmuş hocam? Nasıl oturmuş? Üstünde. Üstüne oturmuş ya. Şu masanın masa, üstünde oturmuş. Kalkmış masa. Ama sonunu söyledin Fahir. Çok çirkin oldu. Ve bu dönüyor. Seçimden önce seçimden sonra gibi. Ha, böyle masaya dururken oturan masaya oturmuş. Böyle döndüğü zaman tam tersi döndüğü zaman ne oluyor? Sadece adam. Öyle bir grafik çalışması düşünüyorum ben. Ya ben şöyle bir düşünüyorum. Daha, yavan mı bu yani? Bir tane marka var ya. Yavan demek istemiyorum. Seni kırmaktan çekinirim ama ne olduğuna ha, bir da tane karar veremedim. Şu var ya bak şu. Bence bunu kullanın. Sırt sırta vermiş iki figür. Figür. Neden biliyor musun? Şunu tık kapattın. Ne gördün hocam? Bakayım. M harfi. Ne M'si ya? Açılmış bir M harfi. Oktay ne kadar şehvet dolu bir alfabeye sahipmişsin. Hakikaten bu... Devam edeyim mi şeyleri? Grafiği 2000 bence ne bu? Başka ne olabilir ya? Yani abi bulamadık cinsellikle ilgili bir şey ya. Yazıklar ben olsun. Diyorum abi size cinsel tıp enstitüsü başkanını getirecektik bugün stüdyoya. Nereden getirecektik? Cinsel tıp enstitüsü mü? Evet. Vereceğim biraz sonra haberi. Dibiniz düşecek. Ben stüdyoyu terk etmek istiyorum. Oktay bu bulaşıcı Oktay lise biliyor musun? Yıllarına döndü. Ver yansın. Ver dibimizi bir tane düşürüz. De küçüğü var abi. Küçük cinsellik. Cinsellik küçük cinsellik. Kendi durumuna göre yani. Bu kime göre ben anlamadım. O mu? Bir tane büyük kart var bir tane küçük kart var. Küçük aynı kartı, aynı şey. Bizim stajyer. Ben çok güzel uyarı buldum. Ney? Şimdi mesela bazı erotik filmler oluyor da. Aha. Temel içgüdüyü düşünün. Evet. Temel içgüdü mesela televizyonlarda kesilerek oynayınca yine en konu bir hikayesi olan bir film. Evet. Bütün o erotik sahneleri gerçi cinayetler de orada işleniyor da. Evet. Onu kesince böyle bir şey ya gerilim filmi ya. Evet. Şimdi o filmi koyduklarında mesela. Evet. Bu sadece filmin başında çıkacak bir grafik değil. Evet. Yanda bir grafik olacak. Evet. O erotik sahneye yaklaşırken böyle o grafikte bir değişim olacak. Uyarı gibi. Baba da diyecek oğlum sen git bana bir meyve çay koy. Çıkmadan meyve, önce mi? Çıkmadan önce. Çıkmadan önce o yavaş yavaş. İbre gibi bir şey mi hocam? İbre gibi bir şey. Evet, ibre yükselecek yavaş yavaş. İbre veya kalibre. Kalibrasyon sistem. İbre yükseliyor. Kalibre baba orada bakacak. İbre yükseliyor. Hemen çocuğu yollayacak. Meyveleri hadi getir veya karpuz kes falan diye. Sesli uyarı da koyabilir miyiz? Çünkü o esnada televizyona sesli dönük uyarı olabilir. Karışık evin karışık. Beyi. Sesli hayır. Uyarı karışık falan. Şöyle bir şey olacak. Zın zın zın zın zın zın zın zın zın zın zın zın zın zın zın zın zın zın. Sadece ebeveynlerin duyabileceği bir frekansta. Evet. Zaten mesela nasıl bazı şeylerde bir şey mesela o dogi var ya. Ne o ya? Köpek dogi dediğin. Köpek sağ dogi var. Köpekler evet. onu koyuyorsun ya. Onda da sadece ebeveynlerin duyabileceği. Doğru. O... Ya yetişkinlerin 18 artı diyorum ben. Hı hı. 18 artı. Onun büyük ihtimalle vardır bir vardır frekansı. Vardır öyle bir ses frekansı. Evet. Bir tane daha var. Şiddet ve korku unsurları içeren küçük boyut. Küçük boyut olmasın. Ben büyüğünden istiyorum. Bu ne demek şiddet ve korku unsurları? Yani mesela Testere filmini düşünmeni istiyorum. Ha, çok güzel. Nedir yani çocuklar için mi bunlar yoksa erişkinleri de ilgilendiren işaretler mi? Film, bazısı öyle deme. Yalnız yaşıyor. İnsan vallahi tırsıyor. Ben evde geçen gün Discovery seyrediyordum. Vallahi çevirmek zorunda kaldım. Gene böyle ruhlar muhlar eve premieri. Gacır gucur. Adam eve bir de ne pişkin adam. Webcam'ini kurmuş kaydediyor. Kapılar çatır çutur oynuyor. Sonra da ben korkmadan ne olduğunu çözmeye çalışıyordum. Bir de canlandırmayı çok güzel yapmışlar. Asaplarım bozuldu. Yarım yamalak seyredemedim bile. Ben onu iyi anlıyorum hakikaten. O işaret duracaksa dursun. Ben de işte yalnızken. Bak işte biliyorsun. Geçen gün böyle bir filmler vardı. Ayaklarını yiyeceklerdi. Bir gençler yürüyor. Aa neymiş falan diye seyredeyim. Sonra da hani bu uydu yayınlarında şey özelliği var ya. Ne olduğunu anlama özelliği. Kumandaya basıyorsun filmin özeti çıkıyor. Bu arada bir bakıyorsun bilmem ne bilmem ne. Türü korku. Hemen geçiyorum. Ben sana bir şey ben söyleyeyim tek mi? Tek başıma zaten bin bir kafamda korku var. Yenisini ilave etmeye ne gerek var? O Chucky ile Hayvan Mezarlığı filmi vardı. Evet. O ikisinde de o küçük iblisler var ya. Böyle oturuyorsun ya. Kanepenin altındalar. Elinde de neşeler rak diye orada adamın bacağını şey yapıyordu. Aşil tendonunu kesiyor. Chucky adam değil mi? Adam da kıpırdayamıyor tabii. Çok korkunçtu. Hangisi Chucky'nin gelini mi? Chucky'nin gelinini seyretmedim ben. Chucky'nin gelini var ya. Chucky'nin gelini var ya. Yaktı o Chucky. Ya zaten Chucky sevimsizdi. O Chucky'nin gelinde o sevimsiz Chucky'yi sevimli gösterdiler. O şey Mendebur ama gelinle yani. En sonunu izlememişsin sen Chucky'nin nasıldı? Gelini. Chucky'nin gelini sayesinde o bebeler kurtuluyor öteki. Hadi ya. Chucky'nin gelini iyi mi oldu? Sonra? En son iyi oluyordu. Hadi lan. Bunu ne seyrettiğini anlamıyor. O kadar Mendebur kadın sonunda iyi yanına mı geçiyor? Yalnız bu şeyler var ya bu işaretler. Film sürerken hep durmuyor. Şeyler. Durmuyor evet ya. Biraz duruyor. Sonra biraz gidiyor. Biraz daha duruyor. Olmaz ben mı? Onu takip ediyorum filmden i̇şte bak, ziyade. Ben onu mesela sesli uyarıya döndürmekte fayda var. Mesela. Döndürmek derken döndürmek anlamında mı? Mesela bu korku ya. Hı-hı. Korkuda şöyle sesler gelecek. Çı çı çı çı çı. Tamam anladım. Yani ufak bir şey de olur. Mesela bak bu en basit. Veya mesela bir cinsellik. Filmin başında şu. Cinsellik. Bundan korktuysanız bu filmden de korkarsınız diye bir şey olur. Uyarı. Ya, bir tane şey var ya. B olsun B. E-mail atıyorlar da sana diyorlar. Bunun sesini muhakkak açarak dinle. Falan diye böyle açıyorsun böyle diye bir şey çıkıyor. O tip bir niye şey. Niye Fahir böyle biraz küçümsüyorsun? Sen bu tip şeyleri uzun uzun yaşatmıyor musun sonra? Bir zamanlar motosiklet sesleri. Ondan sonra bir tane küfreden sincap mıydı? Neydi o? diye. Bunları sen içselleştirip yaşattın yani. E tabii canım. Küçümseyerek onlar, anlatma. Küçümseyerek hani anlatmıyorum. Öyle gönderiyorlar. Hani korku anlamında o. Veya cinsellikte mesela. Yine sesten yola çıkarak. Yine bak cinselliğe geldik konu. E abi başka ne sesi çıkaracağım ben? 13 yaş üstüne ne yapacaksın? Porsuk sesi çıkar. Mesela. Yakar inin porsuklarını mı bunlar? E benim bildiğim başka porsuk yok ki. Ya şey olsaydı bak. Onun eksikliğini hissediyoruz. Bütün nedir abicim? Bu çabalar o yüzden. Eskiden ne güzel TRT'de sunucular vardı. Program arasında çıkardı. Geçin. Hayır kalmadı artık. Hep yazıyla. 18.40'da bu filmi başlayacak. Filmi de mi sunacak? Filmi de sunacak. Ne güzeldi onlar sevgili izleyicilerimiz. Şimdi şu filmi izleyeceğiz diye. Azeri televizyonda var öyle bir şey. Evet. Bak ne kadar güzel. Azeri televizyası. Filmlerdeki o mesela artistler çıkıyor ya, yazılar çıkıyor. Aha. Mesela guest star. Öyle bir şey. Mesela onu söylüyor. Konuk sanatçılarımız diye. Konuk sanatçılar falan diyor. Öyle bir şey söylüyor. Ne kadar sesli. Güzel bir uygulamaydı. Bütün şeyi okuyor yani. Yazıları falan da okuyor yani. Baştan çıksın birisi. Yani o, şimdi orada bir yazı çıkıyor. Hani bazı mamullerin üstünde şey oluyor ya. Domuz şöyle şöyle kullanılmamaktadır. Ha, öyle veya şöyle yapın böyle yapın. İnsanlar onu sıcak bulmuyorlar. Ciddiye almıyorlar. Makarnanın üstünde mesela makarnanın tarifi var. Kimse bakmaz yani. Kaç dakika pişmesi gerekiyor. Halbuki o çok güzel. Orada hatta bazen sos tarifleri falan da veriyor. Çünkü araştırılıp yazılıyor abicim oralara. Ama onun yerine makarnanın yanında birisi gelse şöyle şöyle yap dese dinlersin. Aynı şekilde televizyonda bir sunucu çıksa. Haklı. Sevgili izleyiciler bakın bu film korkunçtur. Yalnızsınız, korkarsınız. Haklı da yalnız. Çocukları da bence şöyle yapın falan dese. Ege bir şey söyleyebilir miyim? Evet buyurun. Fikrin çok ideal gibi görünüyor ama. Şimdi benim tahmin ettiğim kadarıyla makarna mesela marketten alıyorsan marketlere kutu kutu geliyor. Ve depoda duruyor onlar. Yani satılacak kadar kısım raflara konuyor. Evet. Mesela büyük bir market düşünmenizi istiyorum. Şimdi o paketlerin yanındaki adamlar nerede duracak? Makarna. Hayır, adamlar. Dediğim belki ileride robot olursa. Makarnanın içinden duracakları çıkıyor. Yer yok abi. Sorun yani. Adam dediğin koca adam olmasına gerek yok ki. Küçük ne? Robot olsun. Bu bizim şeylerin adı neydi? Pentagram diye isim geliyor gene. Piktogram. Tamam. Pentagram 20 senesini doldurmuş. Piktogramları var ya. Hı-hı. O piktogramları kayıt edilmiş. Bence hoş sesi olan birisi. Böyle sıcak. Yok, bence gerçek insan. Hemen gerçek insan çıkacak. Sevgili izleyiciler sıradaki filmde erotik sahne. Bir de böyle yani insan ayıp gibi sahneler var. Yani şey, nasıl falan diye soracaksın. Duyguları olan bir şey. Evet sunucu yani. Havasında değil de mesela bir tane pis herif çıkacak. O pis herif çıktığı zaman senin hayalindeki bıyıklı adam gibi. Ha. O çıktığı zaman bil ki erotik film var. Keşke öyle bir şey olsaydı ya. Her yani bu işaretler yerine hiç konuşmasına da gerek yok. Bir tip. Mesela cinsellik unsurları içerir. Bir kişi. Fahir'in bıyıklısı. Önemli değil. Kim oldu önemli değil. O çıkıyor. Böyle duruyor. Güzel sahne. Ama var. Nereden bilecek ilk kez rastlayan birisi? Abi o tanım zamanla oturur o. Bir izler, iki izler. Üçüncüsünde hoşuna gitmiyorsa izlemez. Bir de güven verici bir şey olması lazım yani o adamlar. Şimdi diyorlar bu film harika, heyecan dolu dakikalar. Her film için aynısı diyorlar. Ama o adam çıkacak. Bu film yaramaz. Ama arada çok güzel, güzel sahneler var. Kesmezlerse falan diye böyle yorum yaparak karşımıza çıksa çok güzel olur yani. Bir de ne yapacağını da söyleyecek yani. Şey olacak, çok güzel film var, ona göre şimdi yemeğinizi şimdiden yiyin. Ya ben filmde çok güzel eğleneceksiniz. Bazen aldığım zaman filmleri ileri sarıyorum ya. Hı hı. Gereksiz yerleri, gereksiz konuşmalar oluyor. Ben sana söyleyeyim, mesela 100 dakikalık bir filmin temiz 20 dakikası boş konuşma yani. Doğru. Bir yere varmayan. Ne yapıyorum ben onları? Tıkır tıkır tıkır tıkır. Ve böylece neden tasarruf ediyorum? Zamandan. Hem de elektrikten. Hiç düşünmemiştim. Çünkü neden? DVD player neyle çalışıyor? Elektrikle. Ben 100 dakikayla. Onu... Pil kullanıyorsun kumandada da fik basıyorsun duruyorsun. Ay ben ona tık bastım. Ben onu o kadar şey kullanmıyorum. O kendini şarj ediyor. Eder onu. Ben DVD'nin o içine koyduğumuz şey filmlerle çalıştığını zannediyordum. Elektriği bak hiç düşünmemiştim. Bak onu tabii ki. Halbuki fişe taktım ya, onu hatırlamam lazım. Onu bileceksin. Dolayısıyla böyle bir adam küresel ısınmayı da engelleyecek. Bravo yani. Fire. Bravo Fire. Bravo Fire. Ya öyle abi, vallahi ciddi söylüyorum. Biz ufacık şeyler falan diyoruz ama çok önemli şeyler bunlar. Olmaz. Yemin ediyorum ya, çok önemli. Olma mı? Olma mı? Lütfen. Herkes bir başını alsın önüne. Güzel bir yıkasın başını. Sabah sabah. Ve pis adamlar... saçla çıkmasın hiç kimse dışarı bugün. Ya ıslak saçla da çıkmasın ama. Islak saçla da çıkmasın. Ama şimdi... elektrikle değil. Havluyla. Veya kağıt havluyla. O kağıt havluları da atmayın. Kurutun, tekrar kullanırsınız. Çünkü kafa zaten temiz. Temiz. Çünkü temiz zaten. Temiz şeyi ıslattık yani. Evet. Nasıl bu konuya geldiğimizi hiç düşüncelerin anlayayım takibini yapamayacağım. Missing linklerle. Ben doğru diyorum size, Cinsel Tıp Enstitüsü'nün başkanını getirelim bugün yayına diye. Bugün... Cinsel Tıp Enstitüsü'nün başkanı niye senin en gözde adamın oldu bir anda? Cinsel araştırma Tıp yapılmış Enstitüsü abi. Neyi araştırması? CTE. Araştırmalar ardı arkası kesilmiyor. Ve bakıyoruz, seçim yasakları bugün yalnız başka bir boyuta geçti. Lütfen biraz daha dikkat Hangi diyorum. Hangi boyuta geçti canım? Başka bundan sonra hiç seçim varmış gibi hiç bir yokmuş şey yapmamış. Ne varmış gibi? Pardon yani mesela, ne? Mesela sen akşam ne yiyeceksin? Bunun kararını vereceksen eğer içinden vermek zorundasın. Anladım. Böyle bir şey yani. Ankara'nın haritası çıkmış. Hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ederim. Ankara'nın haritasını ben biliyorum zaten. Ne İlçelerimizi haritası? Sayayım. Hayır, Aymana, Beypazarı, Kızılcahamam. Öyle harita değil. Ne haritası o çıkmış olabilir? Zevk haritası. Zevk haritası güzel, tahmin yanlış cevap. Lezzet haritası. Lezzet haritası yanlış Nerenin cevap. Nerenin kebabı güzel? Seks. Seks haritası yanlış cevap. Seçim yasakları falan. Seçim yasakları. Seçim yasaklarına girerse seks, o zaman şöyle bir şey diyebilirim. Seks olmadıysa, eğer seks diyemeyeceksek. Yani eğer siz, eğer benim hakikaten bu konuda sekse karşıysanız, o zaman şunu söyleyebilirim. Cinsellik olabilir mi? Süren doldu Fahir. Bitti Fahir. Hakikaten. Keşke süren güzel doldu değerlendi. Sinyali duydun. Ben cevap verebilir miyim? Ver. Cinsellik olabilir mi? Hocam ama... Fahir, bu işler biraz da taktik yani. Kusura bakma. Ben orada hata yaptım değil mi ya? Aa, ben yanlış alarma vermişim. Maalesef yanlış cevap. Hadi ya. Haz haritası mı? Fantezi haritası. Ha, nerelerde fantezi müzikler, nerelerde pop. Taverna, evet. Pop ve... Ankara'nın haritasını çıkartmış. Oktay, haritaya bakacak vaktimiz yok. Sen satır başlarını ver, reklamdan sonra herkes notlarını alarak dinlesin. Bence şöyle adam harita açıklamış. Bu harita öyle laletten çıkarılan bir harita değil. 2300 kişi Ankara'da, başkentte 2300 kişi sorulmuş. Cinsel fantezi haritası çıkmış başkentin. Şu anda biz sokaklarda bunu... dağıtılmaya başlandı. Haritanın neresindeyiz? Bunlar reklamlardan sonra Modern Sabahlar'da. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Konulu program Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Buyurun efendim. Konulu bir haberle devam ediyoruz. Ankara'nın haritası. Ankara'nın ne haritası? Zevk haritası. Fantezi haritası. Çıkmış. Cinsel Tıp Enstitüsü Ankara'da 2300 kişinin katılımıyla bir araştırma yapmış abi. Çok güzel. Hocam başta birkaç sorum olacak size. Sor abicim. Hocam bu araştırmada bölgelerimiz Ankara bölgesi yine aynı bölge olarak mı ayrıldı yani? İki bölge halinde. Kuzey birinci, ve güney mi? Hayır. Birinci bölge, ikinci bölge. Mesela Çankaya birinci bölge. Benim bildiğim kadarıyla. Bu bölgeden 2300 bölü 2'ye 1350. 1150 doğru. 1150 kişi o tarafta, bu tarafta da. Aynı şey iki bölge halinde. Başka sorun var mı? Yok hocam. Yok, teşekkür ederim. Ankete göre Ankaralılar cinsel fantezi kuruyor ama ancak uygulamıyorlar. Vallahi öyle. Ama fantezi olmaz abi. Uygulandığı zaman abi... fantezilikten çıkıyor hocam. Çok özür diliyorum. Bölüyorum ama hepimiz iyi kötü fantezi kuruyoruz. Öyle mi? Hayır, değil mi? Bence de burada yani şimdi seçim yasaklarına girecek girer, ama girer. Partiler seçim zamanları fanteziler şöyle yapacağım, böyle giyineceğim falan diyor. Ama seçimden sonra bütün o fanteziler ortadan kalkıyor. Ama şimdi Fahir, ben itiraz ediyorum o şey söylediğine ya. Neyi dedim? Ne dedim ki? Niye itiraz ediyorsun? Birkaç kelimeyi hiç duymadım. fantezi kuruluyor. Yapıldıktan sonra fantezi olmaz diyorsun. Çok özür dilerim. F5 tuşu diye bir şey var abi insanda. F5 tuşu. Refresh yani. Refresh tuşu mu? Tabii. Yani fantezi kurulur, yıkılır. Tekrar kurulur. Ondan sonra başka bir fantezi kurulur. Abi ama şimdi nasıl biliyor musun? Bu nasıl bir şey? Bak sana anlatayım ben bunu. Şimdi ben bu fantezi konusunu biraz beni... Fantezi kelimesi her zaman rahatsız etmiştir yani. Müzik, müzikte de mi? İki insanın böyle... Fantezi... Bazen ben bir erkek sohbeti vardır ya. Ha. Çok tanımadığın bir erkekle yavaş yavaş samimileşirsin de... Hafif hafif küfürleşmeye falan başlarsın. Böyle... küfürleşme dediğim de şey samimiyetten yani küfürleşmeye başlarsın. Ege'nin ne tip ortamlarda yetişir ben direkt sormayacağım. Ondan ben sonra bazısı böyle şeydi. Senin büyük fantazin ne? Ha yok ben hiç ben böyle şey. Birkaç sohbette karşı karşıya kaldım ve orada anlatsana orada fantazini. Niye koşuyorsun saçmalama? O da onlar ne anlar biliyor orada musun? Orada hemen Muazzez Ersoy'dan bir şey söyleyecektin sen. Mesela en büyük fantazin ne diye sorunca. Muazzez Ersoy fantazi. Şey diyorsun klasikler. Tabii canım klasiklerden. Öyle nostalji bir şey. 6 diyeceğim. Mesela Nostalji 6 3. şarkı. Diyorum söyle. Sen mesela. En güzel en büyük fantazide verilecek bu cevap odur yani. Siz fantazi fantazi diye konuşurken gözümde bir şey canlandı benim. Gerçekten çok net yani. Fanzin fantastik mi? Dörtlü denilen bir şey var ya. Orada fantastik oo, olarak bak fantastik. Dörtlüde. Dört özellik var aslında fantastik dörtlüde. Neydi? Ne o? Ne? Taş adam var. Taş adam var. Taş gibi olacaksın. Yani. Ateş adam var. Ateş gibi olacaksın. Elastik adam var. Elastik olacaksın. Uzadıkça uzayacaksın, elastik olacaksın. Bir de en önemlisi ne oradaki o? Kadın korunma. Ne onun özelliği neydi? Böyle enerji kalkanları yaratarak korunacaksın. Fantazi de olsa korunacaksın. En güzel bence fantastik dörtlü cinsel hayatın yol göstericisidir, kılavuzudur. Pardon, fantezi için 5. eleman için medya seyirci diyebilir miyiz? Bence seyirci her zaman 5. fantastik. Valla süper. Şimdi o zaman şöyle diyoruz. Bir mermer düşünün, taş. Hı-hı. Ve bunu ısıttığımızı düşünün. Evet. Sıcak bir mermer gibi. Göbek taşı gibi bir şey mi Fahir? Tam göbek taşı gibi değil de böyle lüle taşı gibi. Lüle taşı pipo gibi bir şey mi yani? Isınan bir ha. Isınan bir mermer ha. Hayal etmeye çalıştım tamam. Ben bulamadım. Çok güzel. Lüle taşı piposunu yapmışsın. Tamam. O yakmışsın onu da içinde yanıyor cayır cayır. Evet. Onun sıcaklığıyla ne oldu o? Sıcaklığıyla mı? Sıcaklığıyla. Sıcaklığıyla ne oldu? Uzadı o sünme yapar tatlı bir esneme yapar. O sırada hemen oradan kadın geldi. Ne yaptı o ateşi? Su döktü. Diye söndürdü. Çünkü zararını ortadan kaldı. Ben bu örneği tam olmadı da şöyle anlatayım o zaman tam sana. Örneği tam anlamadım. Ben şöyle söyleyeyim. Şu anda erotik şeylerden erotik konuşuyorum ya. Şu ama an fantazi ne kadar seviyeli. Bak evet yani fantazi demek illa efendim açık saçık oğlum ondan sonra öyle değil. Adam pipo falan diye güzel fallik unsurlarla tabii katılıyor sohbete. Buyurun. Şimdi kapı kolu diyeceğim ben o zaman. Bir başka fallik obje. veya kapı kolunu daha önce hiç kok kullanmadım. Gerçek mi? Hı, onu kullan. Ayıp olur. Mikrofon o zaman ilk. Kapı kolunun ben öyle bir obje olduğunu hiç bilmiyordum ya. Kapı kolu mu? Kapı kolu mu? Çünkü şu arada büyük bir fark var. Kapı kolunu kullanmıştı ya. Ben karıştırdım. Kapı kolu. Hiç kokun askerleri, kapı kolu. O tarihi film çekerken kapı kolu asker işe ne diyor? Filmlerinde bazen şey oluyor ya. Hani kaçmaya çalışıyor da kapı kilitle çat çat çat açmaya çalışıyor. O onlardan mı bahsediyor? Tabii. Bir tane o. Bir de mesela iskeledeki o şey. Mendirek. İnce iskele babası. İskele. Hı-hı. Dubası. Baba. Hayır. Baba. O şey vardır ya. Baba mı duba mı? Tonoz çünkü mu? İkisi arasında çok. Tonoz var mu? Toner mi? Bak toner olabilir. Ne yapıyoruz abi ya? Fallik objeleri sayıyoruz hocam. Bir taraftan da sayıklıyoruz. Toner diye fallik obje mi olur? Olma mı? Kartuş olabilir de toner olmaz. O da olur Oktay'ım. O da olur. O da olur. Kartuş da olur. Printer'ın içinden bir şey olacaksa silindirleri var printer'ın. En güzel fallik objeyi Oktay söyledi. Silindirleri bak. Nasıl anlatırken insanın vallahi Tarık ben harita diyorum. Ay yani böyle güzel anlatıyorsun o anlamda söylüyorum. Böyle silindirler falan diyorsun ve silindir diyorsun. Hoş yani. Ben araştırmayı verebilir miyim lütfen ya? Lütfen. Fantezi dünyamıza gir. Ankete katılanların %48'i şöyle demiş. Anketörümüzü evet. Haftada bir ya da iki kere fantezi kuruyorum. Bir veya iki. Evet. %85'i de. Fantezi kurmak nasıl ya bunun? Ya kuruyorsun bir, bırakıyorsun abi bunu. Öyle bir şey. Daire mi var? Fantezi kurmak ne kadar mesai mi harcamak gerekiyor yani? Öyle. Fantezi emek ister. Nüfus. Her şeyi soracaksın. Sureti. Samet'in babası hangisiydi diye. Ahmet Mekin. Ahmet Mekin ekolünden geliyor. Ben de daha Kadir İnanır ekolündenim. Vallahi hakikaten ben de bir ekol olsam hangi ekol? Sevgi olmadan fantezi olur mu? Şu anda bulduğum bir soruyu soruyorum. Dikkat hayır. Edilseniz şu anda bulduğum bence, bir soru. Bence fantezi iki şey ister. Bir sevgi, iki emek. Bence. Ve bir şey bir dakika. Üçüncü bir saç ayağı gibidir. Saygı. Ve biz buna kısaca ses diyoruz. Ses. Sevgi, emek, saygı. Yani ses. Yani ne demek burada? Fantazi ses getirir. Yani ses fantazi getirir veya. Bence şöyle diyelim. Sevgi, emek, saygı araştırmaları merkezi. Sesam. Veya Sesam Street diye bir şey olabilir mi hocam? Evet, o kuşta logosu oldu. İstersen sayıklamayı hemen burada keselim. Yok, ben fantezi haritasına geçelim. Haritaya geçelim lütfen, müsaade ederseniz. Biz şimdi şehrin hangi bölgesindeyiz? Yani bölgeye uygun mu davranıyoruz? Biz bölgeye uygun giyiniyor muyuz öncelikle birinci hocam? Birinci bölgedeyiz. Birinci bölgedeyiz. Birinci doğru. Bölge. Birinci bölge fantezide zıbın. Zıbın giymemiz gerekiyor. Ben zıbın giymek istiyorum ya. Ben alttan çıt çıtlamak istiyorum. Giy fantezi. Zıbınla giymek. Tutan mı var ya? Giy ya. Doğru aslında. Niye artık büyüklere zıbın yapılmıyor? Evet ya. Bu lateks çıktı. Her şey bozuldu. Lateks değil de ne deniyor lan? Lateks. Likra mı? Likra. Likra bozuldu. Lateks çoktan çıkmıştı zaten. Vallahi Ankara'nın %85'i fantezisini eşiyle ve partneriyle paylaşıyor. Ancak %20'si ne yapıyor abi şu? %85'i yine bu fantezilerin gerçeğe dönüştürülmesine şiddetle ne çıkıyor olabilir? Ne çıkıyor olabilir? Öne çıkıyor. Öne, merdiven çıkıyor. Arka çıkıyor. Arka çıkıyor. Karşı 3-5 çıkıyor, destek çıkıyor. Olacaktı. Karşı çıkıyor. Yani fantezi kurulmaya evet diyoruz. Uygulamaya hayır diyoruz. Yani, Ankara olarak. Ankara olarak fantezi seviyoruz. Ama fantezi olarak kaldığı sürece. Fantezi olarak. Çünkü herkesin fantezisi başkasının fantezisiyle kısıtlıdır. Benim ne zaman ki ben senin fantezi kurmana bir şey diyemem, ama ne zaman ki benim fantazilerime dahil olursun o zaman ben seni o zaman ona ben müdahale ederim. Peki şöyle diyebilirim. Herkes kendi cinsel fantezisini uygulasa bence dünyamız tertemiz olur. Güzel olur her ortam. Bence hepimiz önce kendi fantazilerimizden başlayalım. Herkes bir. Kapısının önündeki fantaziden bahsediyorum. Onunla başlamak lazım. Onunla ama şeyde çok kötü sonuçlara yol açabilir yani. Biz aramızda 100 kişi toplandı, fantezimizde sen varsın diye. Bu da faşizm oldu. O işte Fahir'in söylediği. Ama arkadaşlar şunu unutmayalım. Su akar, iz bırakır, turist fantezi bırakır. Fahir, o senin bot trip yat trip'ten kalma bir sözün galiba. Yani bu önemli arkadaşlar. Bu önemli. Yani ne zaman ki dış turizmde iç turizmi dengeleriz terazinin kefeleri gibi. O kefeler dengelendiği anda kefeden kefeye geçiş olur. Oraya küçük tatlı bir kanal. Ben onu ayarlarım böyle güzel. Tık tık tık, bu ne oldu? Buradan artık hop hop hop ne oldu? Bak ne şimdi anlatıyorsun ya? Ya. Turizme nasıl geçti? Tutuklattıralım bence ya Fahir'i. Götürsünler abi. Geçen gün şey vardı ya, dün gece izlediniz mi? Beautiful Mind vardı ya. Beautiful Mind değil mi ya? O adamın delirmesi işte böyle oldu ya. Nasıl bak, oldu? O da matematikçiydi biliyor musun? O da matematikçiydi. Biraz senden biraz daha iyiydi. Benden evet. Hakikaten benden biraz daha iyiydi. Bu arada Beautiful Minds'daki adamı anıyoruz da. O adamın olarak matematikçi olarak adı neydi? Graham, John Graham Nash. Bravo. Uydurdum biraz gibi geldi John Nash ama kısmı doğru Nash'da. Da Graham'ı. Graham Bell'di o, pardon. Onu anıyoruz da Cinsel Tıp Enstitüsü başkanı. Başkanını da lütfen almak istiyorum değerli hocamız. Herkesi saygı duruşuna kaldırıyorum. Dikkat edin. Kim? Doktor Cem Keçe. Sus duruş. Hop. Bir gün Doktor John Keçe'yi buraya konuk edelim. Evet abi. Hem öyle karşısında sayıklamayız da doktorun cebine. Fantazi falan konuşuruz. O da güzel güzel anlatır bize. Burada bu var, burada bu var diye. Güzel güzel fantazi anlatsın bize. Konuşamamış. Evet, mutfakta biz teneffüste en azından yayında anlatırız. Yayında hocam. Yayında bütün fantazileri anlatsın. Ankaralıların fantazileri. 2300 kişinin fantazisi elimizde ya. Herkes anlatmıştır doktoru. Ama ne olacak 2300 kişinin fantezisi zaten yalan şey. Hele bir de şeyse eskiden bu anketi yapanlar yazık kızcağızlarsa benim üst geçitte bir anketçi gelmiş fantezim hocam, bunları anlatmışlar. Ben kızım eskiden hatırlıyorum, ben küçükken abimler o dönemde eve erkek dergileri alınıyordu. Öyle geçerdi. Orada ben küçükken ilk okumayı onlarla söktüm, hatırlıyorum ben. Orada fantazi köşesi olurdu. Ayın fantazisi falan diye. Hatırladınız mı onları? Hayır. Yani, ne anlatıyorsun? Hayır, bir dakika, bir şey soracağım. Yani hatırladık mı desem acaba konu kapanır? Hatırlamadık mı desem? Ben bu konu kapansın hiç istemiyorum. Hep bir açık kapı bırakasın. Bilemiyoruz istiyorum yani. Bir taraftan seçim yasaklarını da göz önünde bulundurarak devam etmeni istiyoruz. Evet. Yani o açık kapıdan diyorum. Eğer gün gelir de bana bir ufak manyel verirseniz ne dersiniz? Hayır. En sonunda ne dersiniz değil, bizi dinler misiniz diye bitirseydin çok güzel olacaktı bu kadar lafın üstüne ama. Bugüne kadar konuşmalarım sadece nasıl diyeyim, bağlam dışında ele alalım. Şimdi artık hiçbir anlamı yani tutacak. Çünkü yani mesela bir konuda konuşulurken Fahir başka bir konuda bir şey söylüyordu. Gene anlaşılıyordu da başka bir konu. Şimdi şu cümle. Bir önceki ve bir sonraki konuşulan konuyla ne kadar bağlı? Arkadaşlar öyle bir kapı açık kalırsa bana bir manyel verebilir misin? Hangi kapı? Ne dersiniz diye bitiyor bir de. Ne dersiniz? Teklif de var. Teknik var, ısrar yok. Evet. Yine teknik var. Evet. Oy, ben veriyorum, bir haber daha veriyorum. Hızlıca. Terörist porsuk! Terörist porsuk! Hemen yap sesini falan. Terörist porsuk panik sebep oluyormuş Irak'ta. Tehran Türkiye'ye gelebilirmiş. Buralara gelmez diye rahat etmesin kimse. Buralara da gelebilir. İnsan eti yiyen porsuktan bahsediyorum abi size. Bu porsuk suyla hiç alakası olan bir hayvan değil değil mi? Biraz daha yere yakın bir hayvan. Uzun kuyruklu. Uzun kuyruklu. Kaptan Swing bunun kafasını... Kaptan Swing'in şapkası değil mi? Evet. Evet. Kaptan Swing'in şapkası galiba rakundu ya. Rakundu, evet doğru. Porsuk neydi? Porsuk'un çizgi filmi yok mu ya? Porsuklar nasıl biliyor musun? Ben hatırlıyorum. Sırt su üstü. Porsuğu diye bir şey yok mu ya? Suda sırt üstü uyumuyor da yüzüyor. Yüzüyor mu? Yüzüyor. O senin dediğin Vezüv falan. Sonra karnına bir tane taş koyuyor. Bir de kabuklu yemiş alıyor. Orada pıt pıt pıt kırıyor. Yiyor. Pıt pıt pıt kırıyor. Yiyor. Böyle bir şey porsuk. Bence yine başarılı. Yine başarılı ya. Yine başarılı. Yani her şeyden önce anlattığı şey porsukla ilgiliydi. Evet, yani temeli sağlam. Temel nasıl sağlam terörist hocam. Terörist porsuk ne demek şimdi ya? Şimdi terörist porsuk şu abi. Örgütlü mü bunlar? Ya, şu anda daha çete kurmak için teşekkür oluşturmak diye bir şey karışmamış. Ama Irak'ta Basra kentinde insan yiyen dev porsuk. Yanlış anlamanızı istemem. Dev porsuk diyorum. Panik. Paniğe sebep olmuş. Ne kadar? Dana kadar mı? Masa kadar mı? Valla görenler şöyle görenler söylüyor. Görenler maşallah diyormuş. İneği yemiş. Gören biri. Bir oturuşta. Bir oturmadan ayaktaymış. Zaten yaramıyor hayvana. Beyaz et yiyor onlar, beyaz. Nasıl beyaz et yiyor? Beyaz et yer. Kocaman ağızlı, sivri dişli ve keskin pençeli olduğu iddia edilen porsuklardan birini gördüğünü iddia eden Setter. İneği parçalayıp yedi şerefsizim diye açıklama yapmış. Günah boynuna yalansa. Yiyen demiş, dikilir demiş, yemeyen yıkılır demiş. Porsukta da geçerli aynı şey hocam. Yalnız şöyle bir şey var. Mesela gece ortaya çıkıyormuş bu porsuk. Porsuklar gece yürür. Terörist porsuk diye anlatılıyor. Ve de çok hızlı bir hayvan. Sakın kaçmaya çalışmayın. Porsuk çayı neredeydi ya? Eskişehir'de miydi? Eskişehir'de. Porsuk çayı. Temizlendi. İşte oradan, porsuktan temizlendi. Bugün insanlar rahat rahat o yüzden porsuk kenarında çayını içebiliyorlar. Akşam tavla oynayabiliyorlar. Kafası maymun gibi görenler gördüğü zaman şaşırmasın. Sevimli bir maymun zannetmesinler. İnsanı yiyir. Zaten dişleri büyülü. Böyle. Uzun uzun dişleri var. Ve İngiliz ordusu olaya el koymuş. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Ve aktarmaya devam edeceğiz herhalde. Haberler bize geldikçe aktarmaya devam edeceğiz hocam. Şimdi çok önemli bir haber için İngiltere'ye bağlanıyoruz. İngiltere'de rock grubu Queen yeniden... yeniden diyoruz. Queen'in gitaristi kim? Oktay? Queen'in gitaristi... Çık. O papaz gibi saçları olan var ya. Evet, Brian May. Brian May... doktora tezini 36 yılda nihayet bitirdi. Geçen hafta verdi. Çok rahatladım ya. Demek ki bir tek ben değilmişim hakikaten. Ben hani uzun süreler okudum ya. Üniversite eğitimi falan. 36 yılda doktora tezini vermiş nihayetinde. Gezegenler Arası Toz Alışverişi adlı eserine. Toz mu? Ha. Bir kilo toz bir otoboz diye bir şey mi? Gezegenler Arası Toz. Vallahi çok önemli. 30 yılı aşkın bir süredir bunun üstüne çalışıyormuş. Nihayet 59 yaşında bitirmiş yani, çok güzel oldu falan filan diye. Güzel, artık bir doktor kendisi. Doktor Brian May diyeceğiz. Ama gitar doktoru değil tabii ki. Ne doktoru? Aşk doktoru Brian May. Aynı zamanda çünkü kalplere vur bir zımba diyoruz Brian May için. Teşekkür ediyorum. Zımbacı Brian May. Evet, bu haber tabii önemli mi? Hayır, tabii Brian ki, May tabii. Gelse İngiltere'de gitarını beline tak diye bir indirse. Ama ben size çok önemli haber vereceğim esas. Beckham'lar abi, Beckham'giller evde çıplak dolaştıklarını açıkladılar geçtiğimiz hafta içerisinde ve fotoğrafta çekildiler. Neyi açıklayacaklar? Çocuklar da mı donsuz dolaşıyor evde? Çocuklar ayrı onlar ya. Çocuklar ayrı benim bildiğim. Çocuklar ayrı. Ayrı dediğin anne ev, ev dubleks ya. Büyük ihtimalle üst taraftadır bunlar. Ebeveyn odası falan. Eskiden derler mesela anne bir baba ayrı derler ya mesela. Ya işte anne baba bir, çocuklar ayrı. Öyle bir sistem kurmuşlar. Evde yemin ediyorum diyor çok donsuz geziyorum, rahat ediyorum. Victoria Beckham da öyle diyor. Efil efil diyor. Amerika'nın da güzel bir yerinde aldılar ya bunlar. Ev diyor börecek İşi yaylası. İşi acayip. Victoria kim Beckham demiş, börecek yaylası gibi diyen kim? David Victoria, Beckham mı demiş? Yok, Victoria Beckham demiş. Ev demiş börecek yaylası. Herhalde şeyden biliyor ya. Onun bir tane şeyde bir tane Spice'dan bir kız Türkiye'ye gelip gelmişti. Teşekkür ederim. Erhan Yazıcı oldu. Erhan Yazıcı oldu. O gezdirmiş börecek yaylasını. Çok güzel diyor. Ülkeniz çok güzel. Peki ama neden yeterince tanıtmıyorsunuz? Küfür küfür demiş mi? Tabii canım, küfür küfür esiyor demiş. Oh demiş şifa niyetine. O zaman madem İngiltere'ye gittik demin. Şu dakikaya kadar bir Amerika'nın Irak'tan çıkmasını geciktiren terörist porsuk. Bir de donsuz Beckham'lar. Donsuz Beckham'lar önemliydi bunlar. Bir de İngiltere'den şimdi elimize ulaşan bir haber var. Şu anda geldi elimize. Ankara'da cinsel fantazi araştırması olduğunda İngiltere'de olmaz mı? Yaşları 18 ila 30 arası değişen 27 bin kişinin cevapladığı. Anketöre göre. Sorular, cevaplar ve aktarılacak şeyler şöyle. Mesela sadece İngiltere'de değil, Latin Amerika, Hollanda ve Brezilya'dan da denekler var bu araştırmanın içinde. Yani beynel minel bir uluslararası bir sempozyum, bir cinseller arası bir uzlaşma gibi bir şey olabilir mi? Mesela İngiltere'de pas diyorum. Kadınların %80'i görgüsüzlerin hiç şansı yok diyor. Görgüsüz derken? Yani arabada mezdeke dinleyenler mi? Ne kadar güzel değil miydi? Bugün Ankara'yı mezdekeye boğduk. Hakikaten. Yalnız TRT'den çıkarken kızım bize bir acıyarak güldü. Ama acıyarak gülmedi bence. Bence imrenerek güldü. O arabada keşke ben de olsaydım dedi. Senin oynayışına mıyım ben? Abi çok güzel oynuyordum ben, kemiksiz gibi. Teşekkür ederim. Rica ederim. Görgüsüzün şansı yok. Görgüsüz ve aptalın sekste maalesef hiç şansı olmadığını söylemiş hocam, kadınlar. Hocam sekste görgüsüzlük nasıl oluyor? Onlar da şey ya, hava atmak için öyle demişler. Çok şansları olduğunu da görüyoruz. Teşekkür ederiz. Tembel ve uyuşuk erkekler de kadınların gözünde sıfır. E abicim bunlar da ne istiyorlar? Çok özür dilerim ya. Söyleyeyim What hemen. What Woman Wants diye bir film çekeceğim ya. Kadınlar... What Woman Wants. Ve başrolde şu anda Mel Gibson'ı düşünüyorum. Kadınlar en az 15 dakika önce, daha doğrusu 15 dakika süreyle bir diyalog istiyorlar. Ön diyalog. Ön diyalog. Bence çok yavan bir habermiş bu da ya. Niye? Hakikaten Fahir'in dergileri gibi program olduk sabah sabah. Fahir'in dergileri mi? Şunu yapacağız, bunu abinin dergileri gibi. Ha tabii canım bunu, ben. Bunu bu konuyu geçelim, seçim yasakları. Tamam peki, seçim yasakları. Çünkü değil. Yani karısı tatilde olanlar var aramızda. Aramızda derken? Ne, İçimizde değil mi? Bazen içimize dönüp bakmamız lazım. Ha, yani öyle bir yalnız adamlar var. Şey dergilerden var. Ben de ver istersen bakayım. Buyur depoda. Ver o zaman Fahir. Çok önemli bir haberle devam edeceğim ben. Gerçekten artık buna kimsenin itirazı olacağını zannetmiyorum bu noktadan sonra. Şu sakallı adam neymiş? Ya o sakallı adamın iPod'u patlamış yüzünde ya. Hadi valla ben beddua almıştım. Aha, sen tut yağmurlu havada iPod'unu dinlemeye çık. Böyle şeyi de dinliyormuş hatta. O kız Jason'ın adı neydi? Under My Umbrella. Reyna. Reyna değil de. Rihanna. Ha. Rihanna'yı dinlerken Under My Umbrella, umbrellasız onu dinlerken lak diye alttan bir 20 şey yıldırım. iPod yüzde puaa diye bir patlamış. Eyvah. Onlar fuaş diye onun ekranı girmiş bunun yanağına. Lak diye oraya bir kesmiş. Fuaş diye kan çıkmış. Ben dikkat ederim. Yansımalarla Anadolu. Çok teşekkür ediyorum ikinize de. Evet, merci moi. Sizi artık alkışlarla uğurlamak gerekiyor. Ama önümüzde bir saat daha sizi burada tutacağız. Araştırmamız sonuçlarına kadar. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Radyo Tümrüt'ün Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Fahir Önç ve Oktay Demirci bir kez daha stüdyomuzda. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Hoş gördük. Teşekkür ederim. Anadolu esintisi getirdiniz. Buyurun. Eşmerim dedik. Neler söyleyeceksiniz Oktay Bey? Vereceğiniz daha önemli. Fahir Bey, güzel gazetenizde haberler var. Güzel gazetemizin dedi. Güzel haberlerinden güzide bir haber veriyorum ben. Şimdi araştırma falan değil bu. Artık bir net yani olay, konsept öyle düşünüyorum. Bıldırcınlarla ilgili haber var. Bak benim gördüğüm. Ha, bilmiyorum. Onu okudum. Mu sevdin? Onu ben, mu sevdin? Ben okumadım Ay. Haberi. Sadece bıldırcın resmini gördüm, fotoğrafını gördüm. Çok hoşuma gitti. Ben şu anda ikinize de bakmamaya çalışıyorum. Yani dinleyici nasıl algılıyor programımızı onu şey yapmak için, iyice hissetmek için. Ve şu anda algıları tamamen kapatmış durumda olabilirler. Buyurun. 8 milyon bıldırcına müjdeli haberimiz var. Bıldırcın yetiştiricileri de şu anda gerçekten... Bıldırcın duyunca... Yumurtası yani, var ya be, yumurtası. Evet, biliyorum da yani dünyada herhalde ondan daha sempatik bir hayvan olamaz gibi geliyor bana. Bıldırcın ya. Değil mi? İsimden kaynaklı. Mesela civciv de öyledir. Bir de ben size İsmini bir şey söyleyeyim. Hakikaten böyle sesinden almış hayvanlardan biri. Civ civ civ civ dediği için civciv demişler. Bıldırcının da öyle bıldır bıldır bıldır böyle bir şey lımbır lımbır. O sizin kumru dediğiniz şey bıldırcın olabilir mi hocam? Ne dediğiniz bak burada şey? Fotoğrafı var. Bakayım. Kumru var ya bu. Kumru değil mi bu? Hakikaten daha sempatik bir hayvan görmedim. Bir kere o koca göbek, küçücük kafa, onun ayakları da küçüktür. O yuvarlı penguenlerin bir yürüyüşü var ya komik evet, komik. Evet, yürümüyor zaten kesin abi. Öyle yürüyordur. Yürümüyor zaten bunlar. Sırf uçuyor mu? Sırf uçuyor. Karın üstü. Karın üstü iniş yapıyor. Şey uçaklar var ya böyle, o uçaklar gibi düşün. Kargo uçakları var ya, hı-hı, karın üstü iniyor. Çok tatlıymış ya. Bıldırcın evde beslenir mi acaba? Beslenir tabii canım. Bir de yersin onu ki nasıl yenir mi? Ama evde besledikten sonra yeme. Bıldır bıldır bir. Panda yiyebilir misin senin şimdi önüne koysalar? Duruma göre değişir. Yani çok açsan mı? Çok açsam. Nasıl yapıldığı mı? Bir adada ikimiz kaldıysak ve tabii panda nasıl yapılır? Panda ile sen. İkiniz kim? Panda ve ben. Teşekkür ederim. Ama atıyorum mesela pandanın yerine Oktay olsa da. Oktay mı? Oktay'ı yerim yani o kişisel almasın panda ve Oktay da aynı şekilde. Şimdi Çevre ve Orman Bakanlığı bundan sonra avlanma süresini 3 güne düşürdü. Böylece 200 Hayda. Bin avcının haftada bir gün daha fazla avlanmasının önleneceği 4 günden 3 güne indirildi. 8 Ayda 4 gün mü? Haftada. Haftada 4 gün. Haftada 4 gün. Bir dakika. Ne fark eder canım avcı için? Hayır ne haftadası toplam 4 gün ya. Yılda. Yılda tabii. Yani avlanma mevsiminde daha tabii, doğrusu. Avlanma mevsimi 4 gün. 4 günde avladın. Sadece bıldırcın avı için herhalde. Tabii canım. Ondan sonra 14... Ya şimdi bilmiyorum ben avcılığı da ava çıkan... Ava çıkan avlanır mesela. Şey mi? Ben bugün bıldırcın avlayacağım. Bu biraz rastgele yapılan bir şey değil mi? Değil. Yok. İşte takvime göre. Bu takvimlere göre hareket ediyorlar. Hocam bıldırcın avcılığı farklı bir şey. Onlar böyle tek tek yakalanmıyor. Bu bıldırcınlara biri haber verse... Ne gibi? Saklanın falan diye. Çünkü saklanacakları 4 gün. O böyle bir tuhaf bir bunların bir tuzakları var. Öyle yakalanıyor benim bildiğim bir filmde bıldırcın seyretmiştim tuzağı. Tabii. Bıldırcın tuzakları var. 14 haftalık av sezonunda haftalık av günü sayısını 3'ten 4'e çıkarması sorun yaratmıştı. 3'e indirildi. Yeniden. Tabii. Bir avcıya günlük... Bıldırcın lobileri etkili oldu bunda. Bir avcıya günlük 10 bıldırcın hakkı verildi. Ha bir de kota var. Tabii kotalı. Kotalı çalışıyoruz. Kotayı açtığın zaman hocam... Yani 10 taneden de sonra herhalde hevesini de almış olur ya avcı yazık herhalde. Ya ben bıldırcın avlanmasını istemiyorum hakikaten. Bunlar zaten bındık bındık bir şeyler. Sevimli. Hakikaten var ya eti dese azıcık bir şey. Yesen yenmiyor. Yağlı zaten. Vallahi hiç gerek yok. Yumurtasıyla idare eden etsin. E ne avlasın avcıda? Avcıda avlanmasın canım. Niye canım o da yani bilmiyorum ben de şimdi hiç zevk alabileceğim bir şey değil ama avcılığın daha hakikaten avcı için eğlenceli bir şey olduğunu düşünüyorsunuz. Yani av dediğin sadece hayvanın gözüne pompalıyı sıktım değil galiba yani. Ya abi kendi gidişi bilmem nesi zaten adam gidiyor sabahtan akşama kadar avlanıyor. Hı. Bir tane bıldırcın da dönüyor zaman zaman o arada geçen süreç herhalde avcılık. Şimdi öbür türlü tüfeksiz de gidip ormanda yatmanın da pek anlamı yok. O zaman şöyle yapalım. Yine sen git ormana. Evet. Yine silahını al yanına. Ben sana kuru sıkı vereyim. Bıldırcın ürkütmeye mi gidiyoruz? Yani öyle. Sen yine vurdu sayılır. Paintball var ya. Boya topu atalım. Bak o güzel. Yani bilmiyorum. Zaten içinde kimsenin yeme derdi yok ama mesela fotoğraf avcılığı olsa o... Bak ne güzel, güzel bak işte mesela. Bak ne güzel yerden yakaladın sen. Güzeldi. Ama onu bir noktadan sonra da adam alacak o kadar böyle zoomlu mumlu makineleri. Gidecek yine ormana falan filan duracak orada kamplar falan yapılacak. Döne döne iki tane bıldırcın fotoğrafıyla dönecek. Sonra der ki ben bu fotoğraf makinesiyle niye bıldırcın çekiyorum? Bunları yemek var. Baldırcın çeksem diyerek. Baldırcan. Evimize döndürecek şeyleri. Şöyle bir zorunluluk getirirse. Şöyle oramızı da, buramızı çekmeye çalışsın. Şöyle bir zorunluluk getirir. Mesela avcı. Hı hı. Mesela kaç ve tane bıldırcını avladıysa o kadar bıldırcını tekrar doğaya salmakla mükellef. Böylece bıldırcın yetiştiriciliğini de arttırıyorsunuz, öyle mi? Yetiştiriciliği arttırmıyor. Hocam o zaman şöyle avcıları yok saymış gibi. Yediğimiz olur. Balıkları falan, tavukları mavukları da ona göre şey yapalım. Aynı plan çerçevesinde. Sen mesela yılda kaç tane? Dün ne yedin? Ben dün pizza yedim, bittim demek ki. Niye? Ne? Yok. Karışık mı yedin? Karışık yediysen domates bir şekilde. Sucuk başka bir hayvan, sosis başka bir hayvan gibi düşündüm ama bunlar aynı hayvan olabilirler. Olabilirler, olabilirler. Bak güzel, bir tane sen ne borçlusun doğaya? Dana. Doğanaya dana borçlusun. Bir donadan da iyi et çıkar be. Dana, dana mı doğurmam lazım benim, nasıl yani? Yok. Ananızda taş yesin, yarım şardan beş yesin. Ne yapayım, yerken düşünecektin. Yemeği biliyorsun, doğurmayı da bileceksin. Doğurma, doğurt o zaman. Hayır, dana doğuramazsın zaten. Düve doğurman lazım. Ya da doğurtman lazım. O zaman gideceksin, destek olacaksın. Küçük bir... Bir dananın sorumluluğunu... Kobi değil de ne koyacağız, ona bir şey deniyor. Ağıl. Ağıl değil de. Hani böyle hayvancılık yapıyoruz da böyle çok şey çiftlik, değil. Çiftlik. Çiftlik değil de. Ne? Böyle şey gibi. İnsan değil de. Fahir şey gibi. Ne? Oğlum var ya hani kurulur. Köylerde kurulur mesela. Ne? Enstitü diye isim geliyor, enstitü değil. O mandıra. Mandıra. Mandıranın ne ürünleriyle mandıra ilgilenen değil arkadaşlar. Hayvanların gittiği yere ne deniyor? Kahve. Otlak deniyor. Mera. O tip yerlerde buluşuyor. Otlak. Ya yayla işte. Yayla. Hayır. Yayla mı? Kooperatif. Olur. Kooperatif. Tamam. Kooperatif kuruyoruz, tamam mı? Ama 20 sene falan sürer o kooperatif. Ama ne olacak, ne 20 sene sürecek? Bir dana yapacağız 20 yıldır hala aydat ediyoruz. Ben aydatlarınızı alırım. Biliyorum, bir de yönetim kurulunda falan kavgaçı falan çıkıyormuş ya yine kooperatif. Direkt alacağız lanamızı, ineğimizi, boğamızı. Ben bir tane boğa alacağım. Bir de inek alacağım. Ver ya. Gerçi boğalarda şöyle bir şey olduğunu öğrendim ben. Boğalar bir tane dişi yani dişiyle bir kere çiftleşiyorlarmış. Bir daha çiftleşmiyorlar. Yüzüne aynı bakmıyor. Şey. Hadi canım. Vallahi billahi. Öyle hani deney falan yaptılar. Boyadılar fıs çok fıs. Çok pis bir karaktermiş o zaman. Boğalardaki mi? Yani şimdi o ineğin nasıl yıkıldığını düşünsene. Ertesi gün bekliyor, arayacak falan diye. Aramıyor hayvan. Ama hakikaten abi, hayvan. Abi saçmalık bu ya. Ben inanmıyorum buna. Yemin o ediyorum inek, öyle. O boğayı ağılda başka bir inekle görüyor sonra. Ve sürekli başka ineklerle görüyor. Sadece olsa iyi. Bir belgeselde seyrettim. 100 tane inek var, bir tane boğa var. Boğa hepsiyle şeyini... tamam, evet. Tamam. Ve sonra adamlar şey yapıyorlar. Yok, dönüp bakmıyor bile. Boyuyorlar, rengini değiştiriyorlar, koku sıkıyorlar. Gene, ben sana söyleyeyim. O boğanın mendeburluğu. Hayır abi, öyleymiş boğalarda. Abi ne, köylerimizde... 40 yılda 1, 2, 3... Köylerimizde nice ev, bark sahibi boğalar var ya. Aynı ahırı paylaşıyorlar senelerce. Aynı evin altındaki boğalar var. Ahırı paylaşıyorlar. Benim vallahi bilemem. Benim seyrettiğim belgeseldi hiç yabancı öyle belgesel değil. Yabancı belgeseldi. Yabancı. Yabancılar adetler değişik işte. Ben yabancı belgesel seyrediyorum mesela. Aslan koştu orada yazık antilopu yedi. Ama Türk belgesellerde gidiyor şey diyor mesela. 150 bin dolar versem seni yiyebilir mi falan. Sonra evet. Ama aralarında aç doğuyor antilopla. Evet, o da güzel bir şey. Ya işte biraz farkım, kültür farkı dedikleri bu olsa gerek diye düşünüyorum ben. Onlar biraz daha değişik yaklaşıyorlar. Evet, yani onun hayatı kavrayışıyla bizim kavrayışımız arasında mesela onlar nasıl biliyor musun? Bir kere ayakkabı çıkarmak yok onlar. Yani, ayakkabıyla giriyorlar. Hayvancı bir şey yani. Onlar böyle mesela kuşu eline alırsın, sıkı sıkı sararsın, ne olur kuş? Ölür. Öler değil mi? Ama çok gevşek bırakırsan ne olur? Ne olur? Kaçar. Uçar. Bak, aradaki mesafe nasıl biliyor musun? İşte bizimki de o hesap. Fahir şu benzetmeleri var ya. İleride birisi hakikaten istiyorum böyle. Ne istiyorsun? Şey yani radyoyu basmışlar sopalı falan adamlar. Maskeli ismini mi? İsmini falan da bilmiyorlar. O benzetmeleri yapan arkadaş kim falan filan diye. Ben bu arkadaş falan diye. Sen de şey diyeceksin. Bu benzetme neye benzer? Bir terazi, turist falan bir şeyler diyeceksin. Tak diye girecekler orada. Hakikaten böyle beline vuracaklar falan. Abi siz biz niye? De müdahale etmeyeceğiz. Ben şey falan yapacağım. Hani yapmayın, müdahale etmek isteyenlere de arkadaşlar karışmayın lütfen. Karışmayın falan diye böyle şey olacak. Ben müdahale ederim Fahir. Canım be. İş işten geliştikten sonra ben, tabii kaldırmak için geliriz yanına da. Hastaneye doğru. Siz gerçekten beni böyle mi görüyorsunuz? Yani şimdi örnek vermek gerekirse. Şimdi mesela. Bir benzetme mi? Bir benzetme yapacağım. Ben kasabım. Aha. Sen ciğersin, bu da kedi. Bu mu yani? Bu ne abi? Bu neye benzet? Benim gözümdeki tablo o. Ben ciğer kesiyorum. Bu evet. Ciğer. Sen de kedisin. Bu mu yani? Bu evet. Tam anlamıyla. Bu fotoğraf bu mu? Fotoğraf. Fotoğraf bu. Veya ben şu. Bak. Arkadan çekeyim bir bank. Yapraklar dökülmüş. Bir kız çocuğu, bir oğlan çocuğu. Oğlan çocuğu da şapka var. Kıza dönmüş. böyle öpüyor. Bu mu fotoğraf? Hayır. O ben değil. Oradaki ben bank sana, mıyım yani? Hayır, ben sana nasıl? O bank ben miyim yani? Oktay'ı bir kız gibi düşün. Güzel giydirmişiz böyle. Şık bir döpyes. Genç kız mıyım ben? Genç kızsın. Tamam. Ben de ona bir çiçek uzatıyorum. O trende, tren camından ben ona bir gül uzatıyorum. Ve bütün fotoğraf siyah beyaz düşün. Sadece o gül kırmızı. Sen burada o gün müsün, tren misin? Buna sen karar vereceksin. Peki işte. Ben şimdi sana söyleyeyim mi bir tane fotoğraf? Tamam, o fotoğrafı söyle, ben de bir fotoğraf söyleyeceğim. Anladım tamam, ama ben sizi. Ben söyleyeceğim. Bir tane böyle şey, tavus kuşu. Müthiş renklerden oluşan bir tavus kuşu. Böyle tamamen açmış. Kuyruğunu açmış ve böyle süzülüyor. Hemen yanında bir tane geyik. Geyiğin yanında bir tane dere. O geyik de dereden suçuyor. Ve çok güzel. Nasıl düşünüyorum biliyor musun? Halı gibi bir şey. Ve evindeki bu televizyon karşısına asabilirsin Fahri. Yani duvara. Anladım. Duvara böyle bir şey. Oradaki işte dere sensin. Geyik. Geyik. Ege. Ben de tavus kuşu. Veya bak şöyle bir ben şey. Ama bak tamam. Benim anladığım şu. Bir kabartma bir şey gibi düşünüyorum ben bunu. Tamam mı? Böyle bir adam gitar çalıyor. Bir tane de ay var. Tamam ama bunlar tamamen kabartma. Ya nasıl? Benim anladığım. Bir dakika ben anlamadım. Ay mı var? Ay var. Dolunay. Dolunay. Yani burada dolunay değil de böyle lamba tipi bir şey de olabilir. Tamam. Burada anladığım kadarıyla Oktay lamba. Siyah bir fonda. Fosforlu renklerle yapılmış. Evet. Ben orada gitar çalan adamım, uzun saçlı ve Ege gitar. Bu mu yani? Hayır değil, yanlış oldu. Tam tersi. Ben gitar çalan adamım. Sen işte burada lamba mıyım? Lamba mısın, gitar mısın, buna karar vereceksin. Oktay'ın çünkü ne olduğu belli. Anladım ben. O siyah fon hepimizi bir arada tutan o zemin ben, diyebiliriz Oktay için. Fonum ben. Kabartma yani. Anladım ben onu ya. Sen söyle bir şey diyordun Ege. Ben şöyle bir şey canlandırıyorum. Köpekler. Evet. Ağızlarında pro, ellerinde bira falan. Evet. Bilardo oynuyorlar. İşte oradaki hangi köpek olacağını karar vereceksin. Tabii ki bira. Doberman mısın? Doberman. Bulldog musun? Bulldog muyum veya hiç Jason kokmuyum. Jason Donovan mısın? Ben anladım. Benim resmim şöyle yani. Sizin demeye çalıştığınız şu mu acaba? Kırmızı bir telefon kulübesi. Bir tane küçük çocuk böyle şey yapmış, telefon ediyor. Bu mu? Yok o değil ya. Ben hiç öyle bir şey canlandıramıyorum gözümde. Evet. O değil. Kesinlikle o değil. O değil mi? Allah Allah. Ama şöyle bak bir şey olabilir. Nasıl? Bir tane terlik. O terliğin içinde bir kedi. Böyle ama nasıl sevimli bir kedi Fahir. Yani görsen hakikaten tam yemelik yani. İşte ve bunların arkasında terlik misin kedi misin, buna karar vermen gerekiyor. Evet, ona karar vermen gerekiyor. Hemen yanında bir fotoğraf daha var. Çok kısa hemen onu anlatayım. Bir köpek. İki tane kedi yavrusu. Ay. Ve onları emziriyor. Oradaki köpek benim işte, sizi bu emziriyorum. Ve orada da bir şey yazıyor. O da senin sloganınmış. Bu da öylesi dostlar başın. Böyle bir. Veya dostluğun böylesi. Böyle bir şey. Orada işte köpek misin, kedilerden biri misin? Ona karar vermen. Ben orada köpeğim. Dişi bir köpeğim işte orada. Size süt veriyorum. Çok teşekkür ederim. Siz de mır mır emiyorsunuz. Tek kişilik mandıra değil. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.